Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz selamlaşmanın önemi, fazileti. Selam vermek sünnet, alması ise farzdır. Sünnet olduğu halde selam vermesi, selam vermek olmaktan daha da faziletli, sevap daha fazla. Bir konu dinde eğer farz ise mutlaka hakkında bir ayet-i kerime vardır, delil vardır. Mevlam buyuruyor bizlere Nisa 86'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin. Size selam verildiği zaman, hatta selam vermek ile verildiği zaman, burada tahiyye geliyor selam yerine. İslam öncesi Araplar birbirlerine öyle selam verirdi. Hayyakallah derlerdi. Hayyakallah, Allah ömürler versin, uzun ömür versin anlamına geliyordu. İslam bunu kaldırdı. Çünkü uzun ömür dilemek de aslında o kadar makbul değil. Uzun ömür dilemek de böyle. Eğer ömür hayırlı olmazsa, onda selamet olmazsa, uzun ömür insana cefadır. Hem yaşlıya hem bakanlara. Bu işin İstanbul yerine selam getirdi. Burada Mevlam size selam verildiği zaman buyuruyor. Yani selam verin buyurmuyor. Eğer selam verin buyursaydı işimiz zordu muhtemelen. Çünkü fazla olacaktı. Ne yapacağız? Yoğun yerlerde, büyük kasap şehirlerde her gün selam, selam, selam, selam. Mesela yürüyemez insan böyle. Bunun için Mevlam buyurdu. Size selam verildiği zaman. İslam'da güçlük yok. Bu anlamda geliyor. Yani İslam'ın her kuralı, hükmü uygulanabilir. Mevlam buyuruyor. Selam verildiği zaman. Fahayyu. Bu da fe, fe'yi takibi deniyor buna. Hemen size selamına karşılık verin. Yani alın selamını, karşılık verin. Selam verildiği zaman bir kimseye hemen aldırmaz. Boş verir, geçe durur da sonra aleyküm selam derse, bu selam almak farz olduğu için, ertelediği için günah da var muhteremler. Hatta elden selam bile gelse, sana filan selam söyledi, hem olması gerekiyor. Nasıl, iyi mi falan, ondan sormadan olması gerekiyor. Yani telefon da olsun, mektup da olsun, elden olsun, hem almak gerekiyor bunları. Bir de selam gönderildiği zaman, yani filana selam söyledi deyince, o kişi dilerse bunu üzerine almaz. Unuturum der, ihmal ederim der, almayabilir. Ama peki diye bunu selamı kabul etti mi, bunu yine ulaştırması ona vacip oluyor muhtemelen. Vacip oluyor böyle. Mevlam buyuruyor, siz selam verildiği zaman fehayyu, hem alın selamını, bi ahsene minha, verilen selamdan daha iyisiyle, güzel alın selamı olan, daha iyisiyle alın selamını. Ev rudduha veya aynısını geri çevirin, aynısıyla alın selamı. Nasıl oluyor tabi bu iş? Biri selam verdi, esselamu aleyküm. Mutlaka alırken vav lazım. Vav atıf ediliyor buna. Vav. Yani ve harf lazım böyle. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam gereği böyle. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. İki çeşit selam alınır, verilir. Biri tenvin deniyor. Selamün aleyküm diye. Selamün. Bunda tenvin. İki ötürü vardır bunda. Böyle verilir. Selamun aleyküm. Veyahut da esselamu denir. Bunda tenvin olmaz. Buna tek ötürü olur. Esselamü ü. Son neye gelmiyor sonra bu? Latince olarak. Esselamu aleyküm. Veyahut da selamün. Burada bak sonra ne geliyor? Temin var. Benim bu şekilde. Şimdi eğer vavsız olursa Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Selam sana olsun, sana olsun böyle. Arada kalıyor selam. Ne olacak? Ve aleyküm selam sana da olsun. Yani selamı kabul ettim. Selam duadır. Hem Esma-i Hüsna'dandır böyle. Zikirdir aynı zamanda. En büyük dua selamdır. En büyük dua selamdır. Bunun için Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Allah'ın selamı sana da olsun. Yani bana olsun, sana olsun. Bu nedir? Bu Erruddu'ya giriyor bu. Aynı misli vermek böylece. Nedir daha güzeli? Ve Aleyküm Selam. Rahmetullah'a berekat ilave etmek daha güzel olmuş muhtemelen böyle. İlk selamı insan olarak kim verdi? İlk yeryüzünde selamı. Hadis-i Şerif, bu arada Müslüman Hadis-i Şerif, Rüyarsam Hazretleri, Demhak Adem'e kale. Allah Celle Celaluhu Mevlamız, Adem babamız yarattığı zaman, Kale buyuruyor Adem Aleyhisselam'a İzzet fesil ala velayke nefe minel melaiketi cülüsün. Mevlam Adem babamıza yarattı, ruh verildi. Tabi Allah katında yaratmak çok kolay tabi Allah katında. Haşa Allah cilesi yorulmaz muhtemelen böyle. Yani bir Adem'i yaratmak, bir alemi yaratmak, yeri göğü yaratma Allah katında hiç zerre yaratma kadar kolay Mevla katında böylece. Adem babamız Mekke'ye Taif arasında toprağı dünyadan suyu cennetten bakmadı. Toprağı dünyadan melekler Allah toprağı dünyadan her tarafta alındı toprağı, bir dünya her tarafta alındı toprağı. Yani elementler alındı bunlar. Bu cennet suyuyla yoruldu. İnsanın özelliği işte buradan kaynaklanıyor. Yani suyuyla yoruldu. Üç tane kırk üzerinden geçti Mekke Tayyip arasında. Mevlam ruh üfledi buna verildi böyle. Ruh, hayat, sır. Bu Allah'a ahdi bu sır ama böyle. Nedir hayat? Bilmiyor böyle. Hala bilim bunu çözemiyor. İşte dokuya iniyor, hücreye iniyor, hücrenin içine giriyor, çekirdeğine giriyor, kromozoma giriyor, DNA'lara giriyor, genlere giriyor, araştırıyor. Bunların temel yapısını, proteinler, şunlara, bunlara giriyor, giriyor. Hayat ne? Yok, duyuyor muhtemelenler. Neden? Hayat ilahi sır. Bu çözülemeyecek böyle. Benim hayat verdi buna. Melekler tabi seyir etti, yani saygı yaptı. Buyurdu Mevlam, ya Adem, kalk ayağa. Kalktı, uzun boylu ama. 60 arşındı, zira yani böyle. Adem ama zirayla ama böyle. Çok uzun boylu, yürüyor böyle. Yürüyor, evet. Uzun boylu ayağa kalktı. Buyurdu Mevlam, Adem git. Bak karşıda melekler var, oturuyor melekler. Cülüsün, oturuyor melekler. Onlara selam ver. Bak, nasılına karşılık verecekler. Bu senin ve neslinin selam bu olacak buyurdu Mevlam böyle. İlk selam. Fekale esselamu aleyküm. Adem Aleyhisselam gitti meleklerin yanına, selam verdi. Ne dedi? Esselamu aleyküm diyelim. İlk selam veremeli. Esselamu aleyküm. Burada esselam asıl kelime budur efendim. Yani selam, selamet dileme. Dünya ahirete kapsayan bir selamet ama. Dünyada, kabirde, mahşerde, sıraptı hepsini kapsayan bir selamet böyle. Yani dünyada sağlık, sıhhat, esenlik, mutluluk, huzur, iman kuvveti, maneviyat, ilim, irfan, ahlak, güzel ahlaklar, her türlü afet edene korunma, ürk imanlı ölme, karazabından korunma hepsini kapsıyor bu demek. Bir selam kelimesi de bence. Aleyküm de burada küm de zamirdir. Bu adilin meful zamiri. Bir fail zamiri vardır. Ente, entüm bunlar fail zamiri. Yani sen yaptın bu iş anlamında. Küm de meful zamiri. Burada küm çoğul olarak geliyor. Siz anlamına geliyor. Onlara selam ve Adem babamız. Allah'a selam size olsun. Fekalu dedi ki melekler selamı aleyke. Ve rahmetullah derler. Meleklerin böyle aldı selam almaları. Esselamu aleyke. Aleyke tekil, sen anlamına geliyor. Küm siz çoğulmuş oluyor orada. Neden? Tek insan evrende, Adem babamız var muhtemelen böyle. Tek insan evrende. Daha azaba yer almadı, eşi yaratılmadı. Burada ilave ettiler melekler. Ve rahmetullah ilave ettiler bunlara böyle şey. Ya bu nedir? Daha güzeliyle karşılık vermek. Peki selamın daha güzel olunca sevabı fark ediyor mu? Enerjiler hadis-i şerif Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nisa'da. Yani çok sahih, büyük bir hadis-i şerif bunlar. Bir kimse geldi, İlneb-i Aleyhisselam, Peygamber oturuyor mescitte, yanında Eshab-ı Kiram'ı, tabi sohbet yapılıyor orada mescitte, sohbet yapıyorlar böyle. Yani gerçekten Sahabe-i Kiram Hazretleri, Allah hepsine razı olsun muhteremler, en mutlu insanlar böyle, peygamberlerden sonra, en mutlu insanlar bir Hatip-i Enbiya'nın yanında yetişiyorlar. Onun eğitiminde, gözetiminde yetişiyorlar. Terbiyesinde yetişiyorlar. Ondan fışkıran feyiz, nur. Onunla yetişiyorlar. Oturup sohbet ederler. Bir sahabe geliyor, erkek geliyor. Fekale esselamu aleyküm diye selam verdi. Selam verdi. Nasıl verdi? Esselamu aleyküm diye. Fe aleyhi sümme celese. Peygamber selamını aldı. O kimse oturdu. Fekal nebiyyü. Aşırın. Bakın buradaki tertip. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin eshabını öyle eğitmesi var ki tam böyle yerleşti kafalar, yerleşti beyinlerine. Hemen patır kötü girmiyor araya. Biri geliyor, selam veriyor. Esselamu aleyküm diye. Peygamberimiz barikim selamını alıyor. Bekliyor, o kimse oturuyor yerine. Yine oturuyor. Oturduktan sonra peygamber şöyle buyurdu. Aşrın. Tek kere, on yani. Aş, on buyurdu böyle. Niçin böyle dedi? O anda anlaşılmadı. Ve kimse soramadı devamlı. Biraz sonra başka biri yine geliyor. Tabii meşrit bu. Devam genel oluyor. O da şöyle selam verdi. Es-aleyküm'i ilave etti. Rahmetullahi. İlave etti böyle. Oturdu. Burada Aleyhisselam Hazretleri. İşrun 20. Sonra yine başka biri geldi. O da mebrekatı ilave etti. Peygamber ona da selam aldı, buyurdu. Selas 30 buyurdu muhtemelen. 30 buyurdu. Sahabeden biri sordu o anda. Ya Resulallah, ilk gelen arkadaşımız selam verdi, ona 10 dedin, 10. İkinciye 20 dedin, 30 dedin. Hikmeti ne acaba? Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ilk gelen kısa selam verdi. Esselamu Aleyküm. O 10 sevap aldı, onu buyurdu. İkincisi rahmatı ilave etti, 20. Bir de verbe kağıt ilave etti, 30 buyurdu. Demek ki yalnız Esselamu Aleyküm dediğiniz zamanlar 10 sevap yazılıyor derler. Hem 10 sevap yazılıyor böyle. İlave etti ve rahmetullah 20 sevap. İlave etti ve berekatü ilave etti. 3'e kalktı ya 30 sevap oluyor. Bunlar Rabbimizin bize lütufları. Yani sevap kapıları çok böyle. Çok sevap kapıları böyle. Yani kul yeter ki bir şey yapmak istesin. Beyran lütuf biz elhamdülillah çok sevap kapıları böyle. İnsan giderken Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Esselamu Aleyküm mesela tanıdığına tanımadığına tabi gece bir konu gelişim böylece. Her selam verişinde ama niyeti Allah'ın selamını söyleme olacak ve din karıştığında dua edici olacak böyle. Esselam derken Allah'ın selametini dileme. Dünya, ahirette, kabirde hepsini kapsıyor bunları. Olmuş oluyor. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Hacı Buhari Müslüm Ebu Davud Nisai'de bu adı şerifte. Yine sahabeden biri Peygamberimiz sordu Aleyhisselam Hazretleri'ne. El İslami hayrun. İslam'da hangi amel daha hayırlı? Şimdi bizler ne araştırırız genelde muhteremler? Bu alacaksak nerede daha hesaplı? Bunu sorun şu böyle. Filan yerde bu kadar aldım böyle. Hele kadınlar bir şey aldım çarşıdan geldi mi başlar. Şuna buna sordum filan da bu kadar aldım böyle. Alırken en ucuzunu almaya. Tabii satarken daha karlı satmaya bakarız bizler. Bunu araştırırız böyle. Sahabelerin de tek amaçları ahiret kazancı. Bir peygamberle beraber namaz kılıyorlar mescitte. İmam peygamber mihrapta bir Resulullah. İşte Resulullah mihrapta böyle. Kim nasıl namaz oluyordu? Namaz böyle. Peygamberimiz kurat ediyor, kura okuyor böyle. Ses oku zamanlar mihrapta. Bir peygamber Allah-u Ekber diyor. Peygamber arkasında namaz kılıyorlar sahabeler böyle. Öyle bir hal oluyor ki onunla sahabe arasında efendim işte sinek konmuş, yılan ısırmış. Onun farkına bile varamıyorlar. Öyle tatlı namaz böyle. Feyizli namaz baktılar böyle. Namaz oluyor böylece. Cihatta beraberler, hicrette beraberler, muhacirinler, göçte hepsini beraberler böylece. Ama ona da sevap hırsı böyle. Yani yapamıyorum böyle. Yaptığını göremiyor, yaptığını göremiyor böyle. Neden göremiyor? Bir dünya dönüp bakıyorlar. Dünya denen şey çok basit bir şey, dünya denen bir şey be. Kısıtlı, sınırlı bir şey böyle. Başı doğum, sonu ölüm, kefen. Kundakta kefen arası böyle. Dünya denen bir şey böyle. Gidenlere bakıyor, o da doğmuş, çocukmuş, koşup oynamış, genç olmuş, evlenmiş, çoluk çocuğu olmuş, işini kurmuş, çevresi olmuş derken sonra gide bir kefeni mezar çekildi gitti. Bu mu hayat böyle? Kısa fani bir hayat böylece. Bir de ahirete bakıyorlar, ebediyet bir alem, sonu olmayan bir alem böyle. Sırf mezar bile, mezar alemi, kabir alemi bile kim bilir kaç bin yılı kapsıyor bir mezar alemiyle, kaç bin yıl mezar mıdır böyle? Mahşer, 50 bin yıl mahşer. Sırat köprüsü. Ondan sonra ebedi alemin cennet ve cehennem bu şekilde. O gözü arta bakınca ne yapıyor bunlar? Buna da ahiret hırsı böyle. Oraya çok ama çok götürmek lazım oraya. Yani rahat ölmek, imanlı ölmek, mahşerde fazla dikilmemek için kızın güneş altında hesap koymak için çok bol bol sevap olacak. Öyle bol sevap olmalı ki üzerine kul hakkı bile olsa onlar da verdikten sonra yine bol kalmalısın kendisi böyle şey. Bu işin sahabeler tevhine gelirlerdi ve sorarlardı. Resulallah hangi amel daha hayırlı, daha güzel onu yapayım. Yani farzın dışına tabi bunlar be. Nafile bunlar böyle şey. Buyurdu Aleyhisselam Peygamber Hazretleri. Aleyhisselam Aleyhisselam tut imut ta'am yemek yedirmen buyurdu. Bak yemek yedirmen. Günümüzde bu biraz basit kalır bizim işte günümüzde. Elham açıyor günümüzde muhtemelen elhamdülillah. Ama Peygamberimizin bunu söylediği anda bu İslam ilk döneminde Medine'de böyle. Medine'de çok muhacir var. Muhacirin evini bırakmış, eşyasını bırakmış, her şeyini bırakmış. Sırf Allah için, Resulullah için, din için hicret etmiş böyle. Medine'ye gelmiş ama hiçbir şey yolda kalmış böyle. Aç insanlar böyle. Aç insanlar. Demek o anda bu lazım. Peygamber tut emi tam yemek yedirmen, yoksullara yemek yedirmen buyurdu böylece. Yemek yedirmen. Bir gün Hazreti Fatıma Validemiz, Allah'ın razı olsun muhteremler, Fatıma-ı Zehra Hazretleri, Peygamber kızı. Peygamberimizin en sevdiği kızı, en küçük kızı bile. Bir gün hastalandı Medine'lerde. Humma deniyor, ateşli bir hastalık. Artık başına vurulmuş, çatlıyor başı, içi bütün bedeni yanıyor hararetten böyle. İştahı da kaçmış tabii. Hasta eve geldi. Ya Fatıma canım istediğin bir şey var mı? Ali eğer param varsa biliyor olmadığını. Hep cihatta koşuyor. Çalışmaya gidiyor. Allah yolunda koşuyor. Ali eğer param varsa 3 günde beri canım nar istiyordu. Ekşi nar ama. Ekşi nar canım istiyordu. Harareti böyle çok böyle iş yanıyor. Ekşi nar. Hem daha şık o. Şöyle bakıyor, cebinde bir dinar, direm varmış, ancak birden alacak. Bir tek nar, kilo değil, alacak böyle. Bütün serveti alsın böyle. Bakıyor, oh, seviniyor. Gidiyor çarşıya, alıyor narı böyle. Ekşinar alıyor böyle, parayı veriyor. Şimdi sevinir eve geliyor. Eşine, Fatıma'da Zehra'ya, peygamber kızına böyle. Ona bir hastaya her açıdan böyle niyeti çok. Niyete göre sevap değişiyor ama farklı oluyor tabii böyle. Nar getirirken. Bak yolda yatan bir hasta. İnliyor böyle, gözünü açamıyor böyle. Yolda yatıyor bir hasta. Ah oh, filan inliyor, duramıyor böylece. Yanına gitti. Selam verdi ve aleyküm selam. Dedi, rahatsız mısın? Rahatsızım ya Ali. Canım bir şey istiyor mu? Ekşi nar, canım istedi ben. Ekşi bir nar istiyor. Allah Allah. O zaman ne yapsın şimdi? Evde peygamber kızı eşi ondan nar bekliyor şimdi. Ben alma gitti ya, bekliyor, haberi var bence. Bu ekşi nar seçtiğinden kendisinden bundan da. Bu da bunun canı bunu istedi. Ne yapsın şimdi? İki arada kalıyor, bir oraya bir buraya gidiyor derken oh, bırakamadı. Yolda yatan bir hasta, kimsesiz, garip. Nereden gelmiş Medine'ye? İslam'a gelmiş böyle. Tuttu ona, verdi bunları. Verdi bunları. Hem sevinçli, hastanın bir gönlünü yaptı, hem hüzünlü. Evde Hazreti Fatıma nar bekliyor şimdi. Eve geldi. Hazreti Fatıma da hemen baktı, ellerine baktı. boş yerlere. Aileler bulamadın mı? Ya Fatıma, buldum ama durum böyle böyle. Böyle oldu, ona verdim. Olsun, iyi yapmışsın, çok yapmışsın. Olsun, ver. Hasta oturdu ama abi hüzünlü ama. Yapamadı görevini. Kapı taktı, kapı vuruldu. Çıktı kim o? Ya Ali benim, Selman-ı Farisi geldi. Bir tabak, üzerine bir bez. Resulullah şu anda biri nar getirdi, ekşi nar getirdi bir tabak. Ondan sana gönderdi. 10 tane nar muhtemelen. 10 tane nar böyle. En az biri 10 böyle. Dünyada bu şekilde böylece. Yani sahabelerin her hayatı, her anları çok ibretti. Ondan farklı insanlar bunlar böyle. Şimdi sahabeden biri sordu. Ya Resulallah, hangi amel İslam'ı daha hayırlı yapayım, onu yapayım dedi şu anda. Ona bir peygamber buyurdu, tutumu taam, yemek yedirmen, yani su içirmen, aşı doyurman. Demek ki bunun biraz durumu iyi, biraz demek ki durumu iyi. Sonra vetakru selam, sonra selam ver. Arap'ta ve men lem ta'rif, tanıdığına, tanımadığına selam ver. Bakın değil mi? Tanıdığına, tanımadığına. Şimdi o anda Medine'de yabancı çok. Mekke'den gelen var, başka kabirden girenler de var böyle. O anda var. Bunlar birbirine karışması için, İslam birliği için, böyle. Tanıdığına, tanımadığına selam ver bakın. Bakınız böyle. İki özelliğini say peygamber. Biri açları doyur, eline geldiği kadar su ver, bir şey ver, bir nar ver. Onda Allah katında büyüyor ama. Büyüyor mu? Candan, gönülden, yoktan verdiği için böyle. İkinizi selam ver, selam de böyle. Tanıdan tanımadığına. Selam, Müslümanları birbirine bağlayan, kenetleyen bir harç beton. İslam'ın özelliği budur böyle. İslam kardeşini yaşatmak, İslam din kardeşini yaşatmak, din kardeşini böyle pekiştirmek böyle. Kalp kırmamak, gönül yıkmamak, icabında sineye çekmek, karşı konuda kılmış, öfkelidir, boş bulmuştur, belki kırıp şey yapmıştır. Ama mümkünse kırılmamak, affedici olmak. Mevlam öyle buyur peygamberimize, huzil affe buyurdu. Huzil affe. Huzil affe. Habibi Muhammed'im, sana af yolunu tut, af. Yani bana böyle dedi, intikam besleme, kim besleme, kırılma, incinme. Boş ver. Hoşgörü ol. Neden? Karşıkinin onu bir zaafına ver, ona ver böylece. Yine adı şey okuyorum inşallah. Müslüm'de, Tirmizi'de, Ebu Dar, İbn-i Bahçı'da bu adı şerifte. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La tedhul cennete hatta tü'minû. Hatta tü'minû. Sizler cennete giremezsiniz diye peygamber konuyor. La tedhulü cennete, sizler cennete giremezsiniz. Hatta tü'minü, ta iman etmedikçe. Yani cennete imansız girilemiyor derler. Bazı halk arasında böyle konuşuyorum, duyuyorum, bu kulağıma geliyor bazen böyle de. İşte filanın insan hizmeti var. Edisonlar, şunlar, bunlar böylece ne olacak onlar? Zavallı kendini kurtarır mı? Bunu düşünüyorum tabii. İman şart mı? Şart mı derler böyle. İmanı olmayan bir kimse, iyi ahlaklı olsa, merhametli olsa, eli açıkta olsa, etrafına, çevresine, hatta insanlığa faydası da olsa, yani de giremez. İman olunca, imansız olunca böyle. Yaptığı boşa gider mi? Gitmez ama Allah az değil Allah'ın böyle. Da başa. Ne olur? Azabı hafifler kabirde ve cehennemde akıllar. O var böyle. Mesela ahlakı kötü, zalim, zulümkârdır, böyle kötü bir kafirdir, inkârcıdır, İslam düşmanıdır. Onun azabı da daha fazla böyle. Belki imanı yoktur ama iyilik çoktur, güzellikleri vardır. Onun karşılığı ona cehennemde verilir, kabirde verilir. Azab hafifle bu şekilde böyle şey. Buyur Aleyhisselam'ın Fatih-i Şerif'te, siz de cennete giremezsiniz, ta ki iman etmedikçe, iman şart. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız. Gerçek imana erişemezsiniz, birbirinizi sevmedikçe. Bakın buna duralım muhtemelen ben, duralım ben. Hatta tehabu, tehabu müfale babı karşılıklı oluyor bu böyle. Tek tarafta olmuyor böyle. Biri seviyor, o kazanıyor. Öbürü sevmiyorsa, o buna girmiyor muhtemelen. Hatta tehabu, müfale babına karşılık babtan geliyor. Demek ki Peygamberimiz böyle bir Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif kaç, kütüphesinde kaçında var. Sizler birbirini sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Niye kızıyor mümine? Ne, müminin ne özelliği vardır? Kıbleye yöneliyor. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Bir şey yapıyor mümin tam bir şey böyle. Ama belki de onun kadar yapamıyor. Yapıyor yani o yolda gelin Şam'a sabahı. Aynı yolda Şam'a sabahı. Peygamber sonra buyurdu, size bir şey bildireyim mi? اِذَا فَاَتِمُهُ تَعَبَبْتُمْ Size bir şey bildireyim mi? Bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Tabi sevince de imanınız gerçek olur ve sonuç cennete gireceksiniz böyle. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Aleyhisselam'ı yaygınlaştırın Aleyhisselam. Aleyhisselam'ı yaygınlaştırın. Yani bol bol selam veren böyle, çok çok selam veren böyle şey. Tanıdığına tanımadığına çok çok selam vereyim. Bütün müminleri kardeş kabullenmek şart muhtemelen böyle. Hiçbir grup, hiçbir cemaat dinine geçemez. Din başka böyle. Ki 1400 küsur seneden beri gelen din o bütündür böyle, birleşik dindir. Bir cemaatler gelir gider böyle. Şeyhler gelir, müritler gelir, hoca efendiler gelir, cemaatler gelir, gruplar gelir. Yani dini bakımdan da olsa bunda olsa bunlar da ama bunda hiçbirisi din yerine geçmez bunlar. Sonra genelde günümüzde ifrat tefrit var mı günümüzde mesela. Şöyle örnek verelim mezhepleri. Dört mezhep var günümüze gelen. Bunu aslında daha çoktu bunlar böyle. Yalnız müşriklerin bazılarının mezhebi zamanla kayboldu. Yazıya geçmediği için, kayıt altına alınmadığı için onun tabi onların ölümüyle onların mezhebi kayboldu. Bu dört mezhep bu kayda geçti. Defter haline yazıldı, kitap haline dönüştürüldü. Yaşatıldı bu şekilde. Şimdi dört mezhebin ehli. Bakın bir küsur yıldan beri aralarında var mı bir düşmanlık? Yok mu sen böyle? Yok mu sen böyle? Evet ben Şafii mezhebindenim. Çok güzel. Onu devam et bu şekilde. Bir gün benim yerde muhteremler rahmetli hocama Yemenli bir Ahmet vardı. Genç. Çok hocamı severdi böyle. Çok tekvaydı böyle. Ölmüşse Allah'a emanet eylesin. Amin. Yemenli Ahmet. Çok onunla böyle gezerdik. Hocamı çok sevdiği için, hocam da Hanefi'ydi. Yani mezhep değişik. Kendi Maliki'dir Yemenliler. Maliki mezhebinden. Sordu hocama dedi, hangi mezhep daha dedi üstün, daha şey. Şöyle buyurdu, mezhebüke buyurdu, mezhebüke. Senin mezhebin dedi, o en iyisi o böyle. Mezhebüke buyurdu. Neyse mezhebin, en iyisi o buyurdu. Bakın dört mezhep ki dünyaya bütün yayılmış, yan yana yaşıyorlar böyle, yan yana yaşıyorlar. Bugün de mesela her camide, işte ülkemizde her camide en aşağı iki mezhep, Şafii Hanefi, ama beraber kullanılıyor. Bunun için ki aslında müşrik uymak da vaciptir. Yani bir gruba girmek vacip sünnet değil muhtemelen böyle. Değil bu şekilde böylece. Ama ne oluyor? Her grup kendi liderini, kendi hoca efendisini, kendi mürşidini artık böyle abartıyor böyle. Bir rüyada böyle görmüş diyor, keramette gördüm diye kendi kendine böyle o grup içerisinde havanda bir su döver gibi hep o konuşuluyor böyle. Hep o konuşuluyor böyle. Allah peygamber pek aklı gelmez böyle. Abartılır. Zavallı zanneder ki diğer halkta, o yeni gelenlerde, yani bu artık kür arzı bir tane bu derler böyle. Halbuki nice müşrikler vardır ki, dünyada muhteremler, nice hocalar vardır ki, mahşerde kop çıkacağız. Kop çıkacağız muhteremler. Yani insan ölçü olmuyor insanlar bu şekilde böyle. Bunun için Peygamber Aleyhisselam'da buyuruyor, sizler birbirinizi sevmedikçe, gerçek mümin olamazsınız. İster kendi grubu olsun, kendi cemaati olsun, ister baş cemaati olsun, hepsine aynı mesafe olmak gerekiyor. Aynı mesafe olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bu için ne gerekiyor? Selamlaşma, yakınlaşma bir şey böyle. Selamlaşma gerekiyor. Birleşmek şart İslam'da. Hatta selam vermede bazı kurallar da vardır. Binekli olan yayaya vermesi. Binek, esen tabi, at, deve, merkep, katırdı onlar böyle. Neden? O binekli yukarıda ya böyle, gururlanmaması için bineklinin yayaya vermesi gerekiyor. Fazla bu böyle. Bineklinin böyle. İşte arabadan mesela, araba üzerinden mesela yan yavaş geçiyor, tam yan böyle, selam açar mesela yandan camı, selam veriyor bu şekilde böyle. Yürüyenin oturana vermesi, oturuyor, biri yürüyor böyle. Yürüyen böyle. Azında çoğunluğa, çoğa. İki grup karşılaştılar. Üç kişi, öbürü on kişi, beş altı kişi. Demek ki azın çoğa vermesi. Eftaldir. Selam almada selam almak farzdır ama farz-ı kifaye. Nedir farz-ı kifaye? Cenaze namazı gibi. Yani namazı farzdır ama bir yörede bir grup Müslüman bu işi yaptı mı diğerinden düşüyor, sakit alıyor. Ama sevabı yapan oluyor. O da var muhtemelen böyle. Şimdi mesela üç kişi bir oturuyorlar. Biri geldi selam verdi. Eğer oradaki toplumdan bir selam aldı mı, selam almış oluyor öyle. Diğerleri borçtan kurtuluyorlar böylece. Hepsi alsa tabii daha eftal böyle. Alması olabilir böyle. Ama kimse almasa selamı, hepsi günahkar oluyor derler. Almak farz çünkü bu şey böyle. Peki selam boşa mı kalıyor? Melek alıyor selamı derler. Melek o selamı alıyor. Selam kalmıyor. Allah'ın selamı cennetçi alıyor. Selam vermek de sünnettir. Bu da sünnet-i kifaye. Mesela bir grup kalabalıkız, geri yolda gidiyoruz, karşılaştık birisinde. Hepimiz tekti selam selam selam demeye biraz zor olabilir. Zaman da müsait olmayabilir. İşimizden biri selam verdi mi, yine sünnet yerine gelmiş olur muhtemelen böyle. Mesela eve girerken böyle kalabalıksa bir kişi verirse olabiliyor. Ama herkes verirse tabii sevabı daha fazla. Erkek kadına, kadın erkeğe selam verebilir mi? Tabii yolda yabancı kadına selam verilmez muhteremler. Bir erkek yolda yabancı bir kadına selam verse bile o kadına selam almaması gerekiyor. Bak, alması farz olduğu halde almaması gerekiyor selamı. Ancak bir fitne korkusu yoksa, mesela evine bir şey soracak, öyle bir konuşması gerekiyor, öyle bir durum var. Bir fitne korkusu yoksa nasıl konuşacak? O zaman selam verebilir, erkeğe de kadına, kadın erkeğe verebilir. Bunda bir cevaz vardır bunda böyle. Yani fitne korkusu yoksa böyle. Ama yolda yabancı olmanın selam verilmez tabii. Büyülü Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Davud Tirmizi Adı Şerif'te اِنَ اَلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَهُمْ بِسْسَلَامِ Allah'a en yakın kul kimdir? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kim önce selam verirse o Allah'a daha yakın. İki Müslüman karşılaştılar böylece. Bir daha mütevazı davrandı. Esselamu Aleyküm o önce selam verdi. O Allah'a daha yakın mutlaka. Demek ki selam vermede de acele yapmak gerekiyor. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü diyebilir bunları. Eve girerken selam verme. İnsan eşine, annesine, babasına, oğluna, kızına, aklı eren çocuğa. Yani çocuk da olsa, eğer çocuğun aklı eriyorsa selam almaya, ona selam verilir. Bu ayet-i kerime, Nur 61'de, buyurun Mevlamız. Dehavetim büyüten hüsnüm ala enfüsüküm. Fizel dehaltüm büyüten eve girdiğiniz zaman hüsnüm ala enfüsüküm kendinize selam veriniz. Evde kim varsa eve girerken önce selam verilir böyle. Annesi, babası, oğlu, kızı, eşi. Kim varsa eve mutlaka selamla girmek gerekiyor. Kendi evine, başka eve değişiyor sonuçta. Annesinin kâli. Hazreti Enes buyuruyor ki, Hazreti Enes muhteremler sahabe içerisinde farklı bir konumda. Hazreti Enes böyle. Şunun farkı var. Annesi Ümmü Süleym Hazreti, Ümmü Süleym annesi. Çok farklı bir kadındır. Farklı bir kadın böyle. Yani hayatı çok kapsamlı, farklı bir kadın. Şöyle kısa bir onu kısa anlatayım. Çok kısa bir onu kısa anlatayım. Çok kısa böyle. İlk kurusu ölüyor bunun. İslam'dan önce öldü. Hasenis'in babası. Öldü. Hazreti Enes yetim kaldı. Böyle. Babası ama İslam'dan önce öldü yani böyle. Hazreti Ümmü Süleym dul kaldı böyle. Derken elhamdülillah İslam Medine'ye sıçradı. Hazreti Musa bin Ümeyr Hazretleri Medine'ye gönderildi. Canla var İslam'a çalışıyorlar. İslam Medine'de çabuk benimsendi, yayıldı. Hazreti Ümmü Süleym, o da ilk Müslümanlardan Medine böyle. Ama öyle cesur muhtemelen böyle, savaşa giren kadın icabında böyle. Peygamber aşıkı bir kadın. Sonra buna bir talip çıktı Medine'den. Adı Ebu Talha. Medine'nin zenginlerinden. Çok hurma olan bir kimse. Yani kimse alabilir. Ümmü Süleym'e kadına bu talip oldu, edilmesi için. Haber gönderdi. Henüz ay Müslüman değil ama Ebu Talha da, Müslüman değil. Dedi ki, haber gönderdi, tamam erinirim onunla, tabii tanıyor. Bir şartım var, eğer Müslüman olursa erinirim ben. Ebu Talha da Müslüman oldu, elindiler. Mevlam buna bir çocuk verdi bakın muhteremler. Mevlam'dan bir çocuk verdi. Çocuk 2 yaşına kadar normaldi. Sağlığı, sıhhati yerindeydi. Çünkü birden böyle hastalandı böyle. Bir iki gün çocuk artık ateşleri gibi yanıyor, can çekişiyor. Ve o zaman hemen acile koşuyor gece yarısında. Evde baştan su koyuyorlar, sirke yana koyuyorlar, şu bir yapıyor bu şekilde. Tam akşam ezanından sonra çocuk biraz ağırlaştı. Artık bir can çekişti, artık belli çocuğum böyle. O duruma geldi, 2 yaşında çocuk böylece. Ebu Talha da çok düşkün çocuğun ama böyle. Gözden yaş geliyor, isyan ediyor böyle. Yatsı yatsına yaklaştı. Dedi ki eşine, ben dedi gitmeyeyim yatsı namazına. Çocuğa belki bir şey olabilir, ben gitmeyeyim. Sen de ya yatsı namazına kaçırma be dedi be. Cemaat sahibi var, her adamına sevap var. Peygamber arkasında namaz kılman var dedi ya. Bu sevap kaçırılır mı bir şöyle kişi be dedi. Ben ona bakarım, sen git dedi böyle. O kapıdan çıktı da çocuk rahmetli oldu muhtemelen böyle, hemen böyle. Şimdi günümüzde gibi kadın olsa ne yapar değil mi? Poşan arkasından feryat eder, koş, öldü çocuk, şu bağır çağırır böyle. Panik yapar böyle. Kadın hiç seçmez, hiç böyle. Aldı çocuğu, başka odaya götürdü. Çenesini bağladı, üzerine bir şey örttü. Yaslamaza kendisini kıldı, güzelce giyindi. Koku da süründü böyle bak. Güzelce giyindi. Yani eşine karşı nasıl en güzel giydi. Ebu Talha namazdan geldi, hızlıca geldi. Ümmüsü'nün çocuk ne oldu? Gittiğin gibi şimdi böyle de can çekişmiyordu. Şimdi çok rahat dedi böyle. Öyle demiyor. İyi ol demiyor. Şu anda çok rahat dedi böyle. Hiç kımıldan çok rahat şu anda böyle. Sakin şu anda böyle. Bir göreyim. Ya bak şimdi hiç gerek yok görmen için böyle. Ve kolesi o gece üzülmesin diye sırf o yönden, o niyetle muhtemelen, o niyetle kolesini meşgul etti böyle. Yani kadının kullandığı tatlı sözleriyle, şunlarla, bunlarla kolesinden yattılar. Yattılar kolesinde. Kolesine sabaha kadar eledi bu şekilde. Yani sabah namazı vakti yaklaşınca kalktılar. Hemen şimdi kolesi yine, ay bu ne oldu çocuk? Dedi ki, çocuk sana ben sana göstereceğim ama dedi, önce sana bir şey soracağım. Aklımda bir soru var, takıldı, onu soracağım. Bir cevabını ben sana göstereyim, sor bakalım. Çok sevdiğin bir dostun sana emanet verse, 2 sene sonra emanet gelirse verir misin emaneti gelirse geriye? Veririm tabii. İşte Allah sana 2 yıl önce emanet vermişti. Allah emaneti gece aldı bu şekilde böyle, böyle, böyle. Ahama derken yüzüme bu şekilde böyle. Göster çocuğunu. İstersen sabah namazı kıl gel bakalım. Gitti sabah namazı kılmaya gitti. Tabii ama gözleri yaşlı gene, elinde olmadan çok sevmiş çocuğunda. İçi hüzünlü, kalbi yanıyor. Namazdan sonra Peygamberimizin bir usulü kuralı vardı Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen. Peygamber döndü eshabına. Hesabını her birine bir bakar böyle, tek tek böyle, her birine bakar durumlara böylece. Hepsini böyle gözden bir geçirirdi. Peygamberimiz bakarken Ebu Talha'ya Peygamberimiz takıldı şimdi. Ebu Talha yaklaş bana. Buyur ya Resulallah yaklaştı. Allah bu akşam eşinden çok razı oldu. Mevlam size bu akşam bir çocuk verdi. O hoca tabi görüşmüşler, benası bir çocuk verdi. Onun neslinden 70 kura gelecek bugün. 70 kura hafız gelecek onun kuna böylece. Böyle bir kadın muhteremler, Peygamber Aleyhisselam'a gelince Medine-i Münevvere'ye henüz evli değil daha. Bahtaki herkes Peygamber'e gidiyorlar, hoş geldin'e. Gidiyorlar, tabi giden bir hediye götürüyor oraya. Bu baktaki o anda evinde bir şey yok. Yani bir avuç evinde hurması bile yok böyle. Ev takır tukur, hiçbir şey evinde yok. Ya Rabbi, senin Resul-i Ekrem'in o Medine'ye geldi. Onun için gideceğim. Ne götüreyim, ne götürürken? Enes, 10 yaşında o zaman. Tuttu elinden, onu götürdü. Ya Resulallah, bunu sana hediye ediyorum bu şekilde verdi. Senin yanında dursun, senin işimizi görsün burada muhtemelen böyle böyle. Hazreti Enes, Peygamber yanında yetişti, büyüdü, terbiyesi yetişti muhtemelenler. Hazreti Enes buyuruyor, şöyle diyor, Peygamber buyuruyor ki diyor, ya Büneyye, bak Peygamber'e hitap edebilir, ya Büneyye, ya beni oğlum anlamına geliyor böyle. Büneyye ismi tezgir, küçüğü, küçültülmüşü böyle, yavrucuğum. Bir de yağ var, ey benim yavrucuğum. Peygamber çok severdi onu tabii. Peygamber onu çok severdi. Öyle buyurdu bir gün, ya yavrucuğum, izâ dehalete alâ ehlike, evine gidip de ehline gittiğin zaman, fesellim, selam öyle eve gir buyurdu Peygamber böyle. Eve gittiğin zaman kapına selam öyle gir. Yekûn bereketen aleyke ve alâ ehli beytike. Yavrucuğum eve gittiğin zaman selam ver. Bu selam ile Allah hem sana bereket verir, hem halkına bereket verir. Demek ki selamla girmede evin bereketi, huzuru da buradan başı muhtemelen. Selamla girmek. Nerede kaldın, ne oldu, şu yok. Böyle kızmak, bağırmak, şu yok benim öyle. Gerek evvela, evvela selam. Esselamu aleyküm, selam vermek gerekiyor. Bu ne oluyor? Hem verene, hem ev halkına, eve bereket oluyor. Huzur oluyor, mutluluk oluyor bunun. Peki, evde kimse yok. Eve giriyoruz. Hanım evde yok. Ya da kocası evde yok. Kadın mesela çarşıdan işinden geldi. Eve girecek, evde kimse yok. Oğlum ne olacak? O zaman Etihad'daki olan, hakkında kanunu söylüyorum. Es aleyna ribal salihin. Esselamu aleyna ve ala ibadil salihine gerekiyor. Tekrarlayayım. Esselamu aleyna ve ala ibadil salihine diye söylememe gerekiyor. Böyle bak. Yani Allah'ın selamı hem bize, kendisine, bütün salih olsun diye vermek gerekiyor. Yedik kimse yoksa. İstizan diye bir şey var. İstizan, izin isteme. Başka eve girerken. Başka bir eve girerken hemen içine girilmez. Gelebilirsiniz köylerde, böyle şehir kenarlarında. Evler müstakil, bahçeli evler. Hemen içeriye girilmez, kapı açık olsa bile. İstizan diyor, izin isteme şarttır böyle. Mevlam buyuruyor, Nur 27'de. Yahil amelü, ey müminler, evinden başka eve girmeyiniz hemen. Hatta testin üstü, silmalı ehliya. Hatta testin üstü, silmalı ehliya. Önce izin isteyiniz, ondan sonra selam verin, öyle girin. Önce izin istemek, ondan sonra selam verip işe girmek böyle şey. El-İstizan-ı Selasun. Nasıl izin istenecek? İstizan üçtür. Fî-üzeleke ve illâ fer-ci'a. Bu konuş öğrenim muhtemelen böyle. Bir eve gittik, istizan. Tabi eskiden mesela zil yok, şuna bunlar yok, dıştan bağırılırdı böyle. Ev sahibinden bağırılırdı böyle. Ya da dış kapı vurulurdu. Günümüzde zil de tabi yine basılıyor. Ne gerekiyor? Üç sefer zile basma hakkımız var. Ya da kişi telefon diyor aşağıdan mesela, telefon diyor. Üç sefer kapıya gidildi, bir zile basılır. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabından biri evine gittiği zamanlar Peygamber evine bir kapıyı vururdu, bir ses verirdi. Bazen sağını, bazen son dönerdi kapı peygamberle. Kapıya bakmaz peygamber. Peygamber, Resul-i Ekrem Aleyhisselam Allah'ın Resulü. Bakmaz kapı böyle. Bazen böyle sağa dönerdi böyle, yan dönerdi yani kapıya, son dönerdi böyle, yan dönerdi böyle şey. Neden? Ev sahibi hanım birdenbire boş bulunabilir, kapı açabilir. Onu böyle göz görmesin diye uygulama gerekiyor böyle. Yani kapı değil, duramaz böyle şey. Günümüzde dairelerde tabii kapılarında bir delik var. Oradan görünüyor böylece. Mümkünse bir de o deliğe yakın durmak gerekiyor böyle. Yan durmak gerekiyor. Çünkü tabii ev sahibi bakar mesela. Mesela hanım bakar ki erkek. Onu açmaz kapıyı mesela. Kimseye sorar. Ya da korusuna haber verir böyle şey. Bazısı tam kapı karşısında durmuyor ama kim olduğu belirsiz böyle. Bu işin görülmesi gerekiyor bunu. Peygamberimiz tam kapı karşısında durur peygamber karşıda. Yan döner peygamberle. Yan dönmeye gerekiyor. Bir de kapıya zile basılır. Bir. Bu nedir? Uyarı haber verme. Evde misin? Hemen çıkmaz ev sahibi ev tabi. Tuvalette olabilir. Abdest almaktadır. Namaz kılıyordur. Üstü başı müsait değildir. Pijamasının şunu bir giymesi gerekir, bir şey girmesi gerekir bilir. Her tarih vardır böylece. Bir daha zile basılır. Beklenir. Ne kadar? Abdest alabileceği kadar. İki kez namaz kılabileceği kadar. Ya da bir iş olmuşsa pantolonun şalvarının eteğini giyecek kadar, baş bağlayacak kadar kadınsa beklenir böyle. Tekrar zile basılır. Yine bu kadar beklenir böylece. Yine bir cevap gelmedi. Üçüncüye tekrar basılır zile. Yine bu kadar beklenir. Olmazsa dönülür muhtemelen böyle. Dönülür böyle. Şimdi Peygamber buyursun bu stateri. Feni üzüleke ve illa ferciye. Üç defadır izin isteme. Bekleyerekken de boynu zile bakıyor, kapılma yok, damlandanlı yok böyle. Zile boynu basmak yok bir şekilde böyle. Nedir bu? Telaş yapar ev sahibine, panik yapar böylece, şaşırır böylece. Peki toplaması gerekiyor. Her türlü halde insanlar var böylece. Bunun için beklemek gerekiyor. Demek ki üç sefer hakkı vardı insan böyle. Evde olduğunu bilse bile, ışığı gece yansa bile, evde ses olsa bile, üç sefer hakkını kullandı mı, ondan sonra dönüp gitmesi gerekiyor mu? Peygamber ferciye, dön git. Bu kadar. Neden? Evet, evse evde olabilir ama ekranda başlı dertte, canı sıkılıyor, bir buramda sıkılmıştır, eşinle kavga etmiştir, bir şey olmuştur, bir derdi vardır. Şey bir sakin kalmak istiyor onda, dinlemek için kafasını, konuşmak için istiyor belki de onda böyle. Efendim işte ili görmem lazım onu. Şart değil mi? Yani ev sahibi kabul etmeye mecbur değil. Her türlü şartlar var böyle. Kabul değildir. Eğer bir insan dört sefer basarsa bu kerahate giriyor, kulaklarına giriyor bu tabi böyle. Çünkü karşıya bu sefer panik yapmış karşıya bu sefer böyle. Ama evde olduğu biliyor. Ya da bildiği halde mecbur değil kapıyı açmaya. Böyle. Bir de selamlaşma ayrılırken, فَاَذَانَ اَنْ يَكُومَ فَالْيُسَّلِّمْ فَلَيْسَتِ الْعُولَى بِيَاكَ مِنَ الْآخِرَةِ Ebu Dağ, Tirmizi Hazretleri kardeşi. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, biriyle gittiğiniz zaman selam verin, girin. Ayrılırken yine selam ayrılır, selam ayrılır. Bu pek uygulanmıyor. Ayrılırken pek selam verilmiyor kardeşi. Bir Aleyhisselam Hazretleri, evvel ikisi ikilisinden daha üstün değil. Aynı makam, derecede sevaplarımdan böyle. Demek ki eve gittik, oturduk, konuştuk, dükkana girdik, ayrılıyoruz böyle, işin ayrılıyoruz. Ayrılırken de sonsuz selam olması gerekiyor. Öyle alma gerekiyor böyle şey, selam bile. Günümüzde genelde İyi akşamlar, iyi günler, iyi işler, hayırlı işler, merhabalar, şunlar bunlar. Peki, hayırlı günler demek, iyi işler demek kötü mü? Bir söz ne kadar iyi kötü olması önemli değil. Ne de önemli olur burada? Eğer bir sünneti seniye kaldırıyorsa, o bidat-ı seyyiyedir. Nedir sünnet olan? Selamlaşmak. Selam yerine yola karşılaşıyor, o da hayırlı günler, o da iyi akşamlar. Merhabalar, şunlar bunlar muhtemelen böyle. Mübarek insan, İslam yurdu burası böyle. İslam yurdu burası, Müslüman böyle böyle. Allah'ın selamını vermiyor. İyi günler, iyi akşamlar, iyi şanslar, işte iyi müzikler, şunlar, iyi eğlenceler. Allah korusun, dedi muhtemelen böyle. Bu sünneti seniyi kaldırdığı için bidat-ı seyyi olmuşsun böyle. Olmuşlar böyle. Demek ki karşılaşıldığı zamanlarda ayrılırken de yine selam verip ayrılma gerekiyor böyle şey. Selam verdiğim ne oluyor? Ona dua etmiş oluyor. Allah'ın selamı üzerine olsun diye ona selammış oluyor. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dışarı çıktı. Gece yarısından sonra Medine'de. Tabii o dönem Medine Emine'de gece hayatı yok. Yolda lamba falan yanmıyor. Ya diyor ki kandil yolda yaksınlar böyle. Dışarısı bir karanlık dışarısı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dışarı çıktı. Meclisin karşısında bir oturdu bir yere. Az sonra yine biri göründü karşıdan. Bir karartı, kim olduğu belli değil. Gele gele Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri inşallah muhtemelen böyle. Peygamber yaranları bunlar. Ya bunlar. Hep beraber bunlar, hayatı, mematı, ölümü. Karşıdan tanıdı, Peygamber Nur'un tanıdı belli. Geldi, selam ve aleyküm selam ve Bekir. Otur Peygamber'in sağına. Suyu Ebu Bekir, gecenin bu saatinde evden neye çıktın? Ne işin çıktı, ne işin var? Önüne bak, utandı Selim'e. Ya Bekir, söyle, neye çıktın? Ya Resulallah, çok karnım aç. Bak bana, Ebu Sıddık Hazretleri. Karnım çok aç ya Resulallah. Evde hiçbir şey yiyecek. Yani bir hurma, bir şey yok. Aşağıya dayanamadım, uyku tutmadı. Dışarı çıktım, avunu emderetten. Peki ya sen ne işin ya Resulallah? Ben aynı yapıyorum. Ben aynı yapıyorum. Peygamber aşağı dayanamadı. Oturuyorlar. Biraz sonra yine bir karartı. O da Hazreti Ömer Faruk. Allah Hazretleri vardı. Üç yaramak hep beraberler. Mezarda beraber, bir yerde beraber. Kabile beraber böyle. O geldi. O aynı şeyi anlattı. Böyle, oturuyorlar buraya. Buyurdu Peygamber'e. Gelen Ensar'dan, benim yerisinden filana gidelim. O yerine bir şey bulunur. Kalktılar, eve gitti baktılar ki ışık yanıyor. Elhamdülillah evdeler. Uyumamış yani şu anda, uyumuyorlar şu anda böyle. Peygamberimiz selam verdi. Ya Ehl-i Beyt! Es-Aleyküm-Ehl-i Berekatü ve Peygamberimiz selam verdi böyle. Sesli Peygamberimiz selam verdi böylece. Ve bekledi. Hiç cevap yok ama böyle şey. Peygamber tekrar, ey ehli bey, ey halkı, yine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu diye yine selam verdi, yine cevap yok. Yani beklediler. Üçünü de yine beklediler selam, işlerden bir cevap vermeyince, buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, dönün gidelim. Ben gidelim böyle. Tam döndüler, işte kadın kapıda işte bekliyormuş aşağıdan böyle. Ya Resulallah, Allah aşkına dönmeyin ya Resulallah, evdeyim ben. Dönmeyin Allah aşkına ya Resulallah. Peki evdesin, niye cevap vermedin? Bak muhtemeler. Dedi ki kadın ağlıyor. İki gözden yaş akıyor. Ya Resulallah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu de dedim derken evimizde nur dolu, evimizde nur böyle. Evimizde nur kaplı böyle. Nur da ben kendim kaybettim böyle. O aşk fez geliyor bana bu şekilde. Tekrar selam verilsin de, tekrar bunda evimi doğsun diye 13 aşkını bekledim ya Resulallah. Tekrar selam verince evim daha nur dolu böyle. Öyle tat geliyor ki bana, sanki cennetim anında. Nurlar içinden gark oldum, boğuldum nurlar içinden böyle. Ona fiyatı aldım ya Resulallah. Tekrar verirsin de yine açmadım kapıyı. Sıra oyunu yet açmadım böyle. Üçüncü aynı şeyi daha fazla yaşadım. Bak dönüyorsunuz, çıktım oradan. Selam böyle muhtemelen böyle, selam böyle böyle. Sonra kolası bir yere gitmiş, ev tabii çocuklar var, işe girdiler. Biraz sonra hemen kolası geldi, baktı ki Resulullah evine gelmiş. İki tane sahabesi, en değerli sahabeleri artık şaşırdı tabii. O kadar sevindi ki böyle, ya Resulallah, oturmadan izin ver bana dedi, oğlak bunu keseyim. Peygamber izin verdi, hemen gitti, pişti, hemen ateş yaktı, piştirdiler böylece. Ortaya koydular, yemek yendi. Demek ki muhteremler, Allah dostundan biri selam verirse, o selam daha farklı oluyor muhterem böyle. Daha farklı oluyor böyle böyle. Hatta kabristanda bile, birinin yakını ölmüş, yakın bir kimse ölmüş birisinin, bu da bu kimse ağlıyor, sızlıyor, işi çok yanmış. Bir gece rüyasında onu görüyor ama iyi görmüyor yakınını böyle. Böyle karanlık kabri, sıkıntılı kabri, dar bir kabri öyle of pufluyor böyle, konuşmuyor da böyle, sıkıntılı bir hali var kabrinde böyle, sıkıntı içerisinde böyle. Tabii üzülüyor şu bu derken, okuyor, üfleyince şey yapıyor. Üç gün sonra yine görüyor, bakıyor Allah Allah, kabri genişlemiş. Kabri geniş böyle, nurlanmış, yeşillemiş böyle. Bu da oh rahat gayet böyle gülümsüyor bu şekilde. Diyor ki işte kimiyse de yakını, ben seni üç gün böyle görmüştüm. Ne oldu sana? Bakın cevap şu muhteremler. Bir Allah dostu Celle Cevap, bir Allah dostu yani bir evlullah, bakan bir insan böyle diyor. Mezardan geçerken diyor, buraya geçerken diyor, döndü diyor, bize selam verdi diyor. Bir Fatih okudu diyor. O diyor, bize selam verirken diyor, ehli kubur diye bize selam verirken diyor, Esselamu Aleyküm'le beraber diyor, Allah'ın diyor rahmet selameti bütün mezar kapsadı benim. Ne kadar diyor ehli imanla azap gören varsa azap onda ya kalktı ya hafifledi buyuruyor böyle. Demek ki böyle bir bunda bunun için şu yapabiliriz muhteremler. Mesela Allah için sevdiğimiz kişilere yolda selam verelim muhterem böylece. Yolda böyle. Ne kadar kalabalık olsa insanlar bir karşılaşıyor. İnsan otogarda, orada, burada, yolda, caddede, insan pazarlaşıyor, karşılaşıyor. Şöyle bakmak gerekiyor. Şöyle bakalım mesela, haline bakalım ki bu insan bir Allah yolunda bir insan böyle. Ehli tevekkül, Allah bağlana, ehli tekva böyle gördük mü? Ona selam verir mi? O selamlar mecbur çünkü onun ne oluyor? Fiyarekimiz selamıyla beraber bir dua etmiş olur muhtemelen böyle. Dua etmiş oluyor. Bir de son aşağı yapayım inşallah. Gayrimüslimlere selam verilir mi? Gayrimüslim, Müslüm olmayanlar. Ateist olsun, ideolojisi sapık olsun, Hristiyan Yahudi olsun. Hadis-i Şebri Aleyhisselam Hazretleri, onlara selam vermeyiniz. Aleyküm ehli kitabı, fekulü ve aleyküm. Eğer onlar size selam verirse peygamber buyuruyor. Yani Hristiyan, Yahudi, bir gayrimüslim, Müslümanlar selam veremez. Peygamber yasaklıyor bunu. O verirse ne olacak? Hülya Aleyhisselam Hazretleri, fekulü ve aleyküm. Yanında ve aleyküm deyin o kadar. Ve aleyküm selam yok. Yanında ve aleyküm. Neden? Medine Yahudiler vardı, Medine'nin önünde. Peygamber ona selam verirlerdi böyle. Nasıl verirlerdi? Es-sâmü aleyke ebrekâsın derlerdi. Es-sâmü. Bak. Es-sâm, Yahudi dilinde helak etme, beddua anlamı gelir vereceğim. Onlar yani akıllarınca bu haşa Muhammed saf diyorlar böyle. Bu fark etmez. Yani es-sâmü, es-selâm onlar. Ama bize selam verir diyorlar böylece. Öyle yapıyorlarmış. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz henüz örtüyü daha gelmeden önce oturuyor önünde. Peygamber orada oturuyor böyle. Yine geçti birkaç Yahudi. Böyle Esselamu Aleyke ya Ebu Kasım. Esselamu Aleyke. Peygamberimiz ve Aleyküm dedi. Ya ve Aleyküm selam. Ve Aleyküm selam. Ve Aleyküm selam. Şey selam yok. Ve Aleyküm dedi. Hazreti Ayşe validemiz tabi anladı meseleyi. Başladı Yahudilere. Allah'ın size olsun şu başını saymaya, kızmaya. Peygamber dedi ki, ya Ayşe dur ne yapıyorsun? Ama bak nedir ya Resulallah? Ben biliyorum onları dedi. Ben biliyorum onları. Ve ona dedim ki, ve aleyküm dedim. Ne demişseniz, o sizin başına gelsin dedim. Lillahi Teala Fatiha.